Паром праз ля-Манш. Я так і думаў, тут амаль ніхто, калі не лічыць мяне, не гаворыць па-беларуску. Але, каб ты была са мною, гэты дробны недахоп імгненна ператварыўся б у велізарную перавагу, бо у гушчыні палубнай публікі мы маглі б гаварыць пра нашы пачуцці, не саромеючыся самага патаемнага. Ты ведаеш, якія вострыя адчуванні могуць падараваць проста словы. Мы маглі б гаварыць пра ўсё, за выняткам таго, што нельга казаць нават шэптам у ложку. Пагатоў, мы з табою схільныя да прымхаў і часта стукаем тры разы па дрэве. Наш карабель, па-тутэйшаму фэры, альбо боатшып, гайдае ўсё мацней і ўжо ёсць першыя ахвяры марской хваробы. Дзякуй Богу, што я, з банальнай прычыны адсутнасці фунтаў, не нажлупціўся піва ў карабельным бары. Манета ў кішэнях яшчэ хапіла б на званок табе, толькі я ўспомніў пра розніцу ў часе. Цікава, хто пражыў гэтыя 2 гадзіны замест мяне? Порт Рамсгейт выдае зморана шыкоўныя дэкарацыі да фільму «Каханка французскага лейтэнанта», паводле раману «Жыхара гэтыя выспы» Джорджа Фаулза. Я не казаў табе, што білет у Рамсгейт разам са сваім тэлефонам дала мне ў Менску дзяўчына з зялёнымі, як сённяшні ля-Ман швачыма, якую я ахвотна запрасіў бы павячэраць удваіх, калі б на свеце не было цябе. За прыбярэжнымі кулісамі рыхтуецца да выхаду мытнік шэкспіраўскім імем Рычард, які, дзякуючы рудой барадзе, прыме мяне за хлапца з ірландскай рэспубліканскай арміі. Але ўсё скончыцца памысна, калі не лічыць спазнення на вакзал «Вікторія», дзе ўчора ірландцы мімаходзь апусцілі ў сметніцы чарговую партыю бомбаў, замаскаваных пад порцыі плямбіру, каб 2 чалавекі ўжо ніколі не змаглі трапіць у Еўропу, а яшчэ адзін здолеў бы наведаць яе у камфартабельным вазку для бязногіх. Усё скончыцца памысна, я хутка прывыкну да левабаковага руху, урэшце гэта пустая фармальнасць, бо ўсе мы, згадзіся, рухаемся ў адным кірунку. Хоць часам нам з табою ўдаецца рухацца насустрач адно аднаму і нават сустракацца. У тэрарыстаў будуць велікодныя вакацыі. Я пакажу, як прайсці на Голден Роад па жылой мурынцы з Вест-Індыі. І за гэта мяне нязлосна цапне за нагу пародзісты брытанскі сабака, невядомая мне пароды. Голуб з Трафальгар-сквэа на знак асаблівага даверу пакіне белы кружок на маім зялёным шведры. У Менску адзін абазнаны габрэй скажа, што прача зялёнага шведра у мяне зялёная аўра. Я не прамінуў бы падзяліцца гэтымі звесткамі з зеленавокай менскай касіркай, калі б на свеце не было цябе. І калі я зноў падымуся на боатшып, Англія здасца мне утульным зялёным хутарам, дзе можна было б затрымацца яшчэ на тыдзень, каб там больш гаварылі па-беларуску, прынамсі –